عرض سلام و صبح بخیر دارم به شما شنوندگان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه سوم دی ماه 1391 خورشیدی برابر با 23 دسامبر 2012 میلادی، میزبان شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز شهر آهوس گوش میکنید که افتخار میزبانی رو داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk. شما میتونید آخرین دادای خبری رو از فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانمارک نیوز، تارنمای ایران info.dk و همینطور ایران گلوبال .info میتونید دنبال کنید. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. ای میهن ای ایران دوست دارم، تو را ای میهن ای ایران دوست دارم، تو را ای نام جاویدان تا ابد بر لوح جانم می نگارم، تو را ای نام جاویدان تا ابد بر لوح جانم می نگارم. خروشانی چو دریا، خروشانی چو دریا، من یکی ماهی در آن دریا، خروشانی چو دریا، خروشانی چو دریا، من یکی ماهی در آن دریا، نمانم بی تو پا بر جا، نمانم بی تو پا بر جا، برای توست میخوانم، برای توست میخوانم، برای توست میمانم، بود لبریز عشق تو سراپایم، برای توست میخوانم، برای توست میخوانم، برای توست میمانم، بود لبریز عشق تو سراپایم. ای میهن ای میهن، ای میهن ای میهن، بمان آباد بمان آزاد، بمان آباد بمان آزاد، تو را آباد میخواهم، تو را آباد میخواهم، تو را آزاد میخواهم، تو را میخواهم ات پرشور، اگر چه جای من باشد به زیر سنگ سرد گور، اگر چه جای من باشد به زیر سنگ سرد گور، عذابم میدهد این زخم خاموشی، عذابم میدهد زهر فراموشی، عذابم میدهد این زخم خاموشی، عذابم میدهد زهر فراموشی، بیا نزدیکتر با من، بیا نزدیکتر با من، بیا بر شب مشو ایمن، بیا بر شب مشو ایمن، اگر میگیردت در سینه حرف من، اگر میگیردت در سینه حرف من، بیفکن کول بال رزم را بر دوش، سلاح بردباری های خود را باز محکم بند، به همراه هزاران در هزاران ره رو به دیگر، بیا در آتش اندازیم با هم خیمه دشمن، بیا در آتش اندازیم با هم خیمه دشمن، در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر برنامه معمولی روزهای یک شنبه که مجله اقتصادی، مجله فرهنگ و هنر، خبرهای ایران، دانمارک، سایر کشورهای جهان خواهیم داشت، در رابطه با نزدیک شدن سالروز زلزله بم که روز پنجم دی ماه 1382 خورشیدی ساعت 5:26 بامداد در شهر بم نزدیک کرمان رخ داد مطالبی خواهیم داشت و همینطور در رابطه با نزدیک شدن یول کریسمس، در رابطه با وضعیت مسیحیان در جهان و همینطور هموطنان مسیحی در ایران چه وضعیتی دارن و سیل مهاجرت مسیحیان ایران به خارج از ایران در چه سالهایی شروع شده، مطالبی از این دست به سمع حضورتون خواهم رسوند. اما قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. از روز گذشته شنبه دور تازه ای از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سیستم بانکی، کشتیرانی و شرکت‌های صنعتی ایران اجرا شده. این تحریم‌ها در ماه اکتبر تصویب شده بود و با هدف فشار بر جمهوری اسلامی برای حل مسئله برنامه هسته‌ای ایران هست. رئیس سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی میگوید نرخ بلیت پروازهای خارجی به صورت شناور تعیین میشه. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمیدرضا پهلوانی روز گذشته شنبه گفت هماکنون ارز برای پروازهای خارجی به صورت آزاد محاسبه و سوخت مورد نیاز این پروازها تأمین می شود و به گفته یوه بنابراین قیمت بلیت پروازهای خارجی به صورت شناور خواهد بود. خبرگزاری فارس در گزارشی از روند روبه رشد قیمت برنج، روغن نباتی و مواد شوینده در بازار تهران ظرف یک ماه گذشته خبر داده است. حمیدرضا رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته شنبه در واکنش به ارجاع موضوع سخنرانیش علیه هاشمی رفسنجانی به دادگاه ویژه روحانیت گفت که نطق اخیر او در مجلس متضمن توهین به کسی نیست. ساعتی پیش از پخش مصاحبه محمود احمدی‌نژاد در تلویزیون دولتی ایران، نایب رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که او در این برنامه زنده تلویزیونی در مسیر باشد و وارد خاکی نشود. وی از دولت خواسته که هزینه جدیدی به گردن جمهوری اسلامی نگذاره. رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایداری شهرداری تهران میگوید هر سال 45,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. حدود 60% مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. رادیو فرانسه مطالبی در این زمینه داره که از جمله گفته که پس از مدت‌ها که انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ممنوع شده، یکی از مقام مطلع از میزان خط فقر در ایران خبر داده است. در این رابطه به طور مشروع در خبرهای رادیو البرز به آگاهی شما خواهم رسوند. به دلیل گرانی ملزومات صنعت چاپ ایران، شمار زیادی از چاپخانه‌های ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. مدیر یک بانگاه انتشاراتی گفته که در 6 ماه اخیر بیش از 200 بانگاه انتشاراتی فعالیت خود را متوقف کردند. بیانیه 377 تن از فعالین مدنی درباره وضعیت نگران کننده رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری. رضا شهابی فعال کارگری، عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و مسئول سابق واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و همچنین به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی نیز به 5 سال حبس محکوم شده است. آیت الله نوری تبرسی امام جمعه ساری در استان مازندران گفته که مسیحیان فعلی ننگی برای مسیحیت هستند. این گفته امام جمعه ساری است. او گفته که همه فسادهای اخلاقی در جوامع غرب به علت به کارگیری نادرست دین مسیح بوده است. او برای نمونه به موضوع کشته شدن دانش آموزان یک دبستان در آمریکا اشاره کرد و درباره قاتل این حادثه گفت عدم وجود مبانی اخلاق موجب شد که این جوان دست به این کار بزنه. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده پلیس جمهوری اسلامی، روز گذشته شنبه از کشف یک مأموله بزرگ مواد منفجره در مرز ایران و پاکستان خبر داد که با هدف ایجاد ناامنی به ایران ارسال شده بود. ده‌ها مغازه و دکان در بازار کابل پایتخت افغانستان در حریق سوختند. خبرنگار بی بی سی در کابل میگوید که کسی در آتش سوزی زخمی نشده، اما آتش بخش زیادی از اجناس را تومه خود کرده و باعث فرار فروشندگان شده است. هزاران تظاهرکننده روز گذشته شنبه در جلوی قصر ریاست جمهوری هند با پلیس این کشور درگیر شدند. پلیس هند با استفاده از گاز اشکاور و باتوم سعی کرد تظاهرکنندگان را پراکنده بسازه. تاجیکستان در نظر داره که از روز دوشنبه فردا 4 دی ماه 13 سایت اینترنتی این کشور رو فیلتر بکنه. مقامات این کشور هنوز دلیلی برای این اقدام خود اعلام نکردند. سایت‌های فیسبوک روسی، یوتیوب، توییتر از جمله سایت‌های اینترنتی هستند که قرار است از فردا دوشنبه در تاجیکستان فیلتر شوند. اولین انتخابات محلی در سلطان نشین عمان همچنان ادامه داره. شهروندان واجد شرایط در عمان روز گذشته شنبه در انتخابات شرکت کردند تا به 1400 نامزد انتخابات محلی رأی بدن. مجلس سفلای روسیه یا دوما روز جمعه 21 دسامبر با تصویب قانونی سرپرست کودکان بی سرپرست روسی توسط شهروندان آمریکایی را ممنوع اعلام کرده است. اخوان مسلمی میگوید در شمارش مقدماتی آرا بیش از 60% از رأی دهندگان قانون اساسی جدید مصر را تایید کردند. دور دوم و نهایی همه پرسی درباره قانون اساسی مصر روز گذشته شنبه برگزار شد و در جریان درگیری‌های قبیله‌ای در جنوب شرقی کنیا دست کم 41 تن کشته شدند. بر پایه گزارش‌های صلیب سرخ جهانی 35 تن دیگر نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. وقت سر شد گلپونا با صدای زندیات ایرج بستامی رو شنیدید که زندیات در زلزله بم پنجم دیمای 1382 جان باخته است. یادش گرامی، روحش شاد. در ادامه برنامه امروز رادیو البرز مطالبی در زمینه زلزله بم داریم که حدود 26,000 نفر در این زلزله بم که در سال 1382 به وقوع پیوست جان باختند. و همینطور در رابطه با نزدیک شدن کریسمس مطالبی در زمینه مهاجرت هموطنان مسیحی از ایران خواهیم داشت و همینطور فشار بر مسیحیان در کشورهای خاورمیانه. اما چند لحظه دیگر توجه شما را به مجله اقتصادی این ساعتی رادیو البرز جلب می‌کنم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته که فشارهای بین المللی علیه ایران برای جلوگیری از پیشرفت ایران اعمال میشه و همچنین گفته که کاهش ارزش پول ایران یعنی ریال تر دشمنان بوده است. کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای جهانی را هم احمدی نژاد گفته که بخشی از طراحی دشمنان خواند که با پشتیبانی عده‌ای در داخل کشور همراه بوده. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، احمدی نژاد گفت فشارهایی که در دنیا علیه ملت ایران وجود داره به دلیل کارهای سازندگی، جهتگیری ها و پیشرفت هاست. وی گفته که دشمنان از ایران مقتدر پیشرفته آرمانی و مکتبی که در دنیا الگو شود می هراسند و تمام بهانه ها برای جلوگیری از این موضوع است. این رئیس جمهوری گفته که اونها مقایسه می کنند، یعنی دشمنان ایران مقایسه می کنند که ایران با روند کنونی پیشرفت در سالهای آینده به چه نقطه‌ای میرسه و به همین دلیل تصور کردن که اگر راه برخی منابع را ببندن منابع در ایران کاهش می‌یابد. با این حال احمدی‌نژاد تأیید کرد که ریال ورودی به خزانه مقداری کاهش یافته است. وی گفت که دشمنان تصور می‌کردند دولت فلج خواهد شد، اما اکنون کشور اداره میشه و نقص قابل توجهی به وجود نیامده. احمدی نژاد کسانی را که دشمنان خواند متهم کرد که به دنبال کاهش ارزش پول ایران بودند و گفت برخی در داخل هم دشمنان را همراهی کردند. ارزش برابری ریال ایران در برابر ارزهای جهانی در هفته‌های پایانی شهریور ماه و نیمه اول مهر ماه به شدت کاهش یافت، به حدی که در دوره‌ای زمانی در بازار آزاد ارز تهران هر دلار آمریکا نزدیک به 4000 تومان معامله می‌شد. رئیس جمهوری اسلامی گفت که ما در صدد هستیم پول ملی تقویت بشه و در این راستا با تمام توان تلاش میکنیم. او اضافه کرد دشمنان خواهند دید که در مدت 2 تا 3 سال درآمد نفت سهمش را در اقتصاد ایران از دست خواهد داد. با این حال احمدی‌نژاد درباره چگونگی برنامه ریزی دولتش برای رسیدن به این هدف در 2 تا 3 سال آینده توضیح نداد. احمدی‌نژاد همچنین گفت که سال گذشته 65 میلیارد دلار درآمد نفتی وارد اقتصاد ایران شده است. احمدی‌نژاد ارزش صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته را هم 53 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت اگر امسال صادر کنندگان و تولید کنندگان قدری بیشتر تلاش کنند صادرات غیر نفتی کشور از مرز 65 میلیارد دلار فراتر میره. او اضافه کرد که باید فشارهای بین المللی علیه ایران به عنصری مثبت در اقتصادی ایران تبدیل بشه و گفت که ایران سرشار از منابع است، اما باید کمی نگاه ها به ساختن، مدیریت و منابع تغییر کنه. چیزی که دولت احمدی‌نژاد نداره مدیریت است. احمدی‌نژاد تأکید بر منابع دولتی برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را عادتی کهنه در اقتصاد ایران خواند که از سال 1328 خورشیدی ایجاد شده و گفت سیستم اداری مالی مدیریت سازمان دستگاه دولتی بر این پایه شکل گرفته که پول بیشتری از بودجه دریافت کنند در حالی که نباید اینگونه باشند. احمدی‌نژاد یادش رفته که وقتی که به ریاست جمهوری اسلامی رسید سازمان برنامه بودجه را منحل اعلام کرد، شورای عالی پول هم منحل اعلام کرد. رئیس جمهور متقلب جمهوری اسلامی واگذاری اموال راکت یا اموالی که دولت میتونه واگذار کنه گفت که یکی از راه‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز دستگاه دولتی خواند و اضافه کرد که حتی در سپاه و ارتش هم منابع راکت فراوانی است که باید احیا و تبدیل بشن. سخنان احمدی‌نژاد هست که سال 88 با تقلا و با حمایت مستقیم آیت الله خامنه‌ای به قدرت ریاست جمهوری رسید. آقای مسعود روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه بودجه دولت‌های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید احیا و قانون آن دوباره بازنویسی بشه. این سازمان همونطوری که قبلش گفتم توسط محمود احمدی نژاد منحل اعلام شده. حالا احمدی نژاد از مدیریت صحبت میکنه. آقای زنجانی در گفتگو با روزنامه بهار که در تهران منتشر میشه گفته که افراد این سازمان باید در سطح دانشگاهی و افراد خبره باشند و بهترین عناصر و افراد را بیارند. آقای روغنی زنجانی در دولت میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سازمان برنامه بودجه بود و بودجه بندی ایران در اواخر سالهای جنگ با عراق و بعد از آن در زمان ریاست وی انجام شد. سازمان برنامه بودجه در تیر ماه 1379 خورشیدی در دولت محمد خاتمی با سازمان امور اداری و استخدامی ادغام شد و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر کرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ایران در اواخر دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد منحل شد و به معاونتی در نهاد ریاست جمهوری به نام برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تغییر ساختار داد. مسعود روغنی زنجانی در توضیح پیشینه نگاه مقامات جمهوری اسلامی به این سازمان گفته از همان ابتدا نگاه به سازمان برنامه یک نگاه بسیار تردیدآمیزی بود. به گفته او از اونجایی که اینجا محل برنامه ریزی و تدوین سیاست های کلان و راهبردی کشور بوده، تمام گرفتاری ها و کاستی هایی که کشور در گذشته با آن درگیر بوده نتیجه تدوین برنامه توسعه این سازمان تلقی می شد و این نگاه بدبینانه همیشه بوده است. زنجانی گفته که در سالهای نخست انقلاب 57 تردیدهای مبنی بر این که برنامه تدوین شده ما را همچنان به سوی وابستگی و ارزشهای غربی ببره ابراز می شد. برای رفع این گونه تردیدها دو نفر از مدرسین حوزه علمیه قم قبلا با کارشناسان ارشد سازمان برنامه بودجه این برنامه را یعنی قوانین سازمان برنامه بودجه را مرور کردند. دو نفر از مدرسین حوزه علمی قم مشاور شدند. به اصطلاح به گفته زنجانی همیشه زمزمه‌ای مبنی بر حذف و کمرنگ شدن نقش سازمان برنامه بودجه وجود داشت، اما با این همه سازمان برنامه بودجه به دلیل جایگاه خاص و خدمات کارشناسی که ارائه میداد هر دولتی که روی کار آمد به جز دولت احمدی نژاد به نحوی به اهمیت این سازمان پی برد و از آن استفاده کرد. رئیس پیشین سازمان برنامه بودجه گفته که در هیچ دوره‌ای که من مسئول آن بودم رؤسای دولت ما را از ارائه اطلاعات به مجلس منع نمی‌کردند. من اطلاعی از رابطه سازمان با مجلس در حال حاضر ندارم، اما میتونم حدس بزنم که دولت احمدی نژاد با تغییر در ساختار لایه بودجه تمایل کمتری به ریس شدن نمایندگان مجلس در بودجه سالانه دولت داره. زنجانی گفته که من با سه رئیس قوه مجریه کار کردم که با وجود سلیقه‌های مختلف سیاسی به کار کارشناسی اعتقاد و به همکاری با پارلمان تأکید داشتند و عملا همینطور هم عمل می‌کردند. احمدی نژاد از یک خودباوری عجیب و غریب برخوردانه و لذا در برخورد با سازمان برنامه به آن به صورت اتاق فکر نگاه نمی کنه. سازمان برنامه بودجه ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی و با هدف سازماندهی به امور بودجه نویسی و تنظیم درآمدها و هزینه‌های دولت تشکیل شد. در سالهای اول بعد از انقلاب نقش سازمان برنامه بودجه در تصمیم گیری های اقتصادی برای مدتی به شدت کاهش یافت و بعد از آن نیز در دوران جنگ 8 ساله با عراق مدتی کار تدوین بودجه به نخست وزیری سپرده شد. در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که همزمان با تدوین اولین برنامه توسعه 5 ساله ایران نقش این سازمان دوباره پررنگ شد و در این وضعیت تا انتهای دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی ادامه داشت. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در احضار نظر درباره مسائل برنامه ریزی این کشور از ضرورت احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفتند، اما مجلس طرح پیشنهاد مشخصی برای احیای نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی ندارد. زیر دل دوست دارم، میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل عشق تو دیوونم کرده، بیا شیونم کرده، ناز تو نازنینم ورد زبونم کرده. No! با سلامی حضور شما شنوندگان خوب رادیو البرز، نخست میپردازم به خلاصه خبرهای امروز رادیو البرز، سپس میپردازم به مشروع آنها و بعدش هم همکارم آقای علی پاشا خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما خواهد رسوند. امروز یک شنبه در خدمت شما هستیم با خبرهایی از ایران. از روز گذشته شنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سیستم بانکی، کشتیرانی و شرکت‌های صنعتی ایران به اجرا گذاشته شده. سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی میگوید که نرخ بلیت پروازهای خارجی به صورت شناور تعیین میشه. خبرگزاری فارس در گزارشی از روند به رشد قیمت برنج، روغن نباتی و مواد شوینده در بازار تهران ظرف یک ماه گذشته خبر داده است. حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته در واکنش به ارجاع موضوع سخنرانیش علیه هاشمی رفسنجانی در داخل مجلس به دادگاه ویژه روحانیت گفت که نطق او در مجلس متضمن توهین به کسی نبوده است. ساعتی پیش از پخش مصاحبه محمود احمدی نژاد در تلویزیون ایران، نایب رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که احمدی نژاد خواست که هزینه جدیدی به گردن جمهوری اسلامی نذاره. رئیس سازمان محیط زیست توسعه پایداری شهرداری تهران میگوید هر سال 45,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. حدود 60% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. به دلیل گرانی ملزومات صنعت چاپ، شمار زیادی از چاپخانه‌ها در ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارند. مدیر یک بنگاه انتشاراتی به دویچه وله گفت که در 6 ماه اخیر بیش از 200 بنگاه انتشاراتی فعالیت خود را در ایران متوقف کردند. 377 تن از فعالین مدنی درباره وضعیت رضا شهابی، دیگر فعالین کارگری در ایران، ابراز نگرانی کردند. آیت الله نورالله طبرسی، امام جمعه شهر ساری، گفته که مسیحیان فعلی ننگی برای مسیحیت هستند. امام جمعه ساری. احمد رضا رادان جانشین فرمانده پلیس ایران میگه که روز گذشته شنبه از کشف یک محموله بزرگ مواد منفجره در مرز ایران و پاکستان خبر داد که با هدف ایجاد ناامنی به ایران ارسال شده است. در کابل، پایتخت افغانستان، آتش سوزی روی داده که ده ها مغازه و دکان در آتش سوختن. هزاران تظاهر کننده روز گذشته شنبه در جلوی قصر ریاست جمهوری هند با پلیس این کشور درگیر شدند. پلیس هند با استفاده از گاز اشکاور و باتوم سعی کرد تظاهر کنندگان را متوقف بکنه. تاجیکستان هم در نظر داره که فردا دوشنبه 130 سایت اینترنتی این کشور رو فیلتر بکنه. مقامات تاجیکستان هنوز دلیلی برای این اقدام خود اعلام نکردند. سایت‌های فیسبوک روسی، یوتیوب و توییتر از جمله سایت‌های اینترنتی هستند که قرار تاجیکستان از فردا دوشنبه در این کشور فیلتر بکنه. اولین انتخابات محلی در سلطانشین عمان روز گذشته انجام شد و به 1400 نماینده نامزد انتخابات محلی رأی دادند. مجلس سفلای روسیه دوما روز جمعه با تصویب قوانینی سرپرستی کودکان بی سرپرست روسی توسط شهروندان آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. اخوان مسلمین در مصر میگوید در شمارش مقدماتی آرا بیش از 60% از رأی دهندگان قانون اساسی جدید مصر را تایید کردند. دور دوم و نهایی همه پرسی درباره قانون اساسی مصر روز گذشته برگزار شد و بالاخره در جریان درگیری‌های قبیله‌ای در جنوب شرقی کنیا دست کم 41 نفر کشته شدند. بر پایه گزارش صلیب سرخ جهانی 35 تن دیگر در این درگیری‌ها زخمی شدند. این بود خلاصه خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان. اما نگاهی دیگر داریم به خلاصه خبرهای روز گذشته که از رادیو البرز دانمارک پخش شد. اتحادیه اروپا 18 شرکت و یک فرد دیگر ایرانی رو در فهرست تحریم‌های خودش علیه ایران قرار داد. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان با این تحریم‌ها تعداد شرکت‌های ایرانی مورد تحریم اتحادیه اروپا به 490 و شمار افراد تحریم شده به 105 نفر رسیده است. ۷۳ تن از 99 نماینده مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به اوباما خواستار تشدید تحریم‌های ایران، حمایت از دموکراسی و تشکیل ائتلافی نظامی برای اقدام در صورت لزوم شدند. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد که 4 شرکت و 1 شخص ایرانی دیگر در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم میشن. رئیس بخش بین‌الملل اتاق بازرگانی و صنعت روسیه روز جمعه گفت که بخش خصوصی روسیه روابط تجاری خودشو با ایران ادامه میده. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی روز جمعه پخش دو شبکه جمهوری اسلامی ایران پرس تیوی انگلیسی زبان و اسپانیایی زبان جمهوری اسلامی از روی ماهواره هیسپا سطح قطع شده. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی هست و همینطور شبکه اسپانی زبان دولت جمهوری اسلامی ایران. همینطور در پخش برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی در ماهواره هارتبرد با اختلالاتی روبرو شده. این در این رابطه است که آمریکا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را از طرف کنگره آمریکا مورد تحریم قرار داده است. کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل روز پنجشنبه دو شرکت ایرانی را به اتهام سلاح به روسیه به سوریه مورد تحریم قرار داده است. دولت کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده و به جاش نام نیروی قدس سپاه پاسداران را به این فهرست اضافه کرده. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک که روز پنجشنبه تشکیل جلسه داد، تعداد بی سابقه ای از کشورها به توقف مجازات اعدام رأی دادند. 111 کشور به توقف مجازات اعدام رأی مثبت، 41 کشور رأی منفی، 34 کشور رأی ممتنع دادند. آمریکا، چین، ژاپن، هند، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی از جمله کشورهایی بودند که به این قانون رأی منفی دادند. از طرف دیگر مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر نگرانی عمیق خود را از نقص مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. قطعنامه‌ای که کانادا تهیه کرده بود با 86 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه به موارد جدی، مداوم و مکرر نقض حقوق بشر در ایران چون شکنجه، افزایش اعدام، محدودیت گسترده آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی از جمله پیروان بهائیت اشاره کرده و خواستار توقف آن شده است. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعتصاب قضایی رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و تهران هومه از روز دوشنبه در زندان اوین خبر داده است. وزارت خارجه بریتانیا از آزار و اذیت خانواده ستار بهشتی ابراز نگرانی کرده است. بنابر گزارش بی بی سی، وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه مرگ ستار بهشتی را در زندان نیروی انتظامی مشکوک دانسته و نگرانی خود را از آزار و اذیت خانواده او به وسیله نیروهای امنیتی در مراسم 40 وی ابراز شده است. عبدالفتاح سلطانی به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش در بیمارستان سینا بستری شد. عبدالفتاح سلطانی همکنون که در زندان 209 اوین زندانی است، متهم است به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت دادگستری محکوم شده است. رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران همونطور که پیشتر گفته شد سالانه 45,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدن. این در حالی است که 70% سرطان ها به نوعی مرتبط با محیط زیست و مسائل انسانی هستند. بیماران سرطانی در ایران یا خانهشان را میفروشن یا آماده مرگ میشن. نماینده سازمان بهداشت جهانی در حوزه سرطان در ایران اعلام کرد هزینه‌های کمرشکن سرطان باعث شده تا بیماران سرطانی خانهشان را بفروشن یا مقدمات فوتشان را آماده کنن، چون هزینه‌های معالجه در ایران کمرشکنه و بیماران پول به اندازه کافی برای معالجه ندارن. و اینکه خانم نسرین ستوده نامزد دکترای افتخاری از دانشگاه یورک کانادا شدند. کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش داد خانم نسرین ستوده وکیل دعاوی برجسته و زندانی سیاسی ایرانی نامزد دکترای افتخاری در رشته حقوق از دانشگاه یورک کانادا شدند. یادآوری میکنم که چند روز گذشته مادر نسرین ستوده فوت کرد و ایشون با یه مرخصی ضرب العجل مراسم خاکسپاری مادرش شرکت کرد. بعد از خاکسپاری دوباره با کمک ماموران امنیتی راهی زندان اوین شد. در اینجا جا داره که کریسمس رو به هموطنان مسیحی و تمام ایرانیایی که در خارج از ایران زندگی میکنن، در داخل ایران زندگی میکنن، تبریک میگم. امیدوارم که روز و شب خوبی رو در پیش داشته باشید. آهنگی رو برای شما پخش میکنم از جورج مایکل که در رابطه با کریسمس هست، تحت عنوان کریسمس گذشته، که توجه شما رو به این آهنگ جلب میکنم. و بعد از اون همکارم آقای علی پاشا خبرهای دانمارک رو در رابطه با ایران و روزنامه‌های دانمارکی در رابطه با ایران مطالبی می‌نویسن، اینا رو به آگاهی شما خواهد رسوند. چند لحظه دیگر. I'll give it to someone special. موزیک کریسمس گذشته بوده با صدای جورج مایکل، به نظرم یکی از موزیکای بهترین موزیکای ایام کریسمس بود که تقدیم کردم به تمام هموطنان مسیحی و امیدوارم سال خوبی را در پیش داشته باشند. چند لحظه دیگر توجه شما را به خبرهای در رابطه با دانمارک از همکارم آقای علی پاشا که مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز هست به آگاهی شما میرسونم چند لحظه دیگر. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک، از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. گذرنامه دانمارک معتبر جهان، فیسبوک دانمارک نیوز، مؤسسه هلتی و همکاران با قدمت 40 ساله خود یکی از معتبرترین مؤسسات تحقیقاتی پیرامون حقوق شهروندان ملل جهان به شمار می‌رود. هر ساله اعتبار گذرنامه ملی کشور جهان را از نقطه نظر نیاز به روادید مورد بررسی قرار می‌دهد. این فهرست به عنوان نمادی از میزان اعتباری بین‌المللی اتباع کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار می‌گیرد. شاخص محدودیت‌های روادید هلتی بر سال 2012، اگر از دارندگان گذرنامه دانمارک هستید می‌توانید به تابعیت کشور خود افتخار کنید. علاقمندی زنان دانمارکی به آموزش در بخش نظامی بیشتر شد. بر اساس آمار رسمی انتشار شده، حضور زنان در ارتش نیروی مسلح دانمارک 2 برابر می شود. در سال 2012 972 نفر در یک دوره پای 4 ماهه نظامی ثبت نام کردند. در سال 2012 همچنین 17% استخدام زنان در نیروی مسلح دانمارک افزایش یافت. کدام کشور اروپایی پرسرعت‌ترین و کنترین اینترنت را دارد؟ دانمارک مقام 3. مؤسسه اینترنت در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت اینترنت در سال 2012 پرداخت و نشان داد که هلند همچنان پرسرعت‌ترین و ضعیف‌ترین کشور اروپایی بلغارستان اعلام شده است. از میان 10 کشور اول اتحادیه اروپا از بالاترین سرعت اینترنت برخوردارند، هلند با ارائه سرعتی متوسط بر ثانیه رتبه اول در اروپا را دارد و پس از آن کشور لوکزامبورگ، دانمارک، سوئد و فنلاند اعلام شد. سقوط هواپیمای شخصی با 2 سرنشین در بورنهولم دانمارک. یک هواپیمای شخصی با 2 سرنشین در مسیر فرودگاه بورنهولم از رادار خارج و سقوط کرد. به گزارش اکسترا بلد، روز دوشنبه گذشته هواپیمای شخصی 2 موتوره در نزدیکی فرودگاه بورنهولم دانمارک نزدیک از بان بلند شد، اما در ادامه مسیر از رادار خارج شد. در این حادثه خلبان و مسافر به طور جدی زخمی شدند، اما جان سالم به در بردند. تهدید بمب موجب تخلیه دانشگاه آغوس دانمارک شد. مسئولان دانشگاه در آغوس دانمارک روز دوشنبه ساعت 14 پس از دریافت تهدید درباره وجود بمب در دانشگاه ساختمان اصلی دانشگاه را تخلیه کردند. دانشجویان دانشگاه در آغوس دانمارک پس از دریافت تهدید به بمب گذاری از تهدید تلفنی مجبور به تخلیه دانشگاه خود شدند. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از اکسترا بلدا، یک مرد دانمارکی به دلیل توانایی در نگه داشتن تنفسش برای مدت زمانی طولانی در زیر آب رکورد گینیس را به دست آورد. استیک توانست مدت 22 دقیقه را بدون نفس کشیدن به استفاده از کپسول اکسیژن در زیر آب باقی بماند و گینیسی شود. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از پایگاه اینترنتی ثبت رکورد جهانی گینیس، استیک در ماه مه سال جاری میلادی به این رکورد دست یافت. جوانان مسلمان نورنبرگ کوپنهاگ به جای یک میخانه از یک کلیسا اخاذی کردند. یک مورد جدید اخاذی مسلمانان در نورنبرگ در کوپنهاگ دانمارک به پلیس گزارش شد. این بار مسلمانان به جای یک میخانه از یک کلیسا اخاذی کردند. جوانان مسلمان در دانمارک خواستار دریافت جزئیات یک کلیسا شدند چون در محله آنها قرار دارند. سه پسر مسلمان هفته گذشته چندی بار به کلیسای نورنبرگ حمله کرده و با تهدید و گفتن کلیسا در قلمرو آنها قرار دارد باید پولی به آنها پرداخت شود اخاذی کردند. نرخ بیکاری فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از یورو نیوز مطابق آخرین آمار و ارقام منتشر شده توسط کمیسیون اروپا از هر 5 جوان اروپایی یک نفر بیکار است. در اسپانیا و یونان وضعیت وخیمتر اعلام شده است. هر 2 نفر یک جوان بدون شغل اعلام شده است. نرخ بیکاری بین جوانان 15 تا 25 ساله در پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و یونان از مرز 35% می‌گذرد. این رقم در 11 کشور اروپایی از جمله فرانسه دومین اقتصاد 5 تا 35% است. نرخ بیکاری جوانان در 8 کشور به خصوص بریتانیا و فنلاند و سوئد بین 15 تا 25% تخمین زده شده است. در این میان تنها 4 کشور از 27 کشور اتحادیه اروپا نرخ بیکاری جوانانشان پایین تر از رقم 15% قرار می گیرند. آلمان، اتریش، دانمارک و هلند از جمله این کشورها هستند. داستانی از دوران دانش آموزی هانس کریستین آندرسن دانمارکی کشف شد. متخصصان دانمارکی معتقدند این نخستین داستانی است که آندریاس نوشته شده است. شمعی از پی را یک تاریخدان محلی به نام اسپن براگ در آرشیف خصوصی خانوادگی یلام کشف کرده است. براگ در حال بررسی این آرشیو ملی بود که یک تکه کاغذ کوچک و زرد رنگ برخورد کرد. اکنون با گذشت 2 ماه از آن زمان متخصصان به این نتیجه رسیدند که این قصه باید توسط هانس کریستین آندرسن دانمارکی نوشته شده است. دانمارک موافق نظارت بانک مرکزی اروپا در بر منطقه یورو شد. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از یورو نیوز وزیران دارایی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گذشته برای نهایی کردن سطح نظارت بانکی مرکز اروپایی در بانک‌های منطقه پولی یورو دیدار کردند، اما به توافق دست نیافتند. مارگاریت وسکر وزیر دارایی دانمارک در مورد نیاز به نظارت بانکی گفت: نظارت البته مهم است، زیرا فکر می‌کنم همه ما خواهان داشتن ارزیابی از منطقه پول یورو و ثبات شدن آن هستیم. این یکی از چیزهایی است که ما نیاز داریم. همه ما تلاش میکنیم تا هرچه بهتر انجام دهیم، اما اختلاف بر سر نظارت بر همه بانک ها و استثناء گرفتن بعضی از بانک های کوچک توافقی را ناممکن میکند. روزنامه پولیتیکن دانمارک: دولت ایران اینترنت حلال را اندازی میکند. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از روزنامه پولیتیکن، یک مقام بلند پایه دولتی در ایران اعلام کرد اولین شبکه اینترنت در این کشور که از سایت غیر اخلاقی پاک شده است به زودی در ایران را اندازی می شود. علی آقا محمدی معاون نظارت هماهنگی در سیاست اقتصاد معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است این نخستین شبکه اینترنت حلال در ایران خواهد بود. این مقام ایرانی در مورد الگوی شبکه اینترنت حلال به تجربه چین در راه اندازی اینترنت داخلی اشاره کرده است. یولن پوستن دانمارک: علی خامنه‌ای رهبر ایران عضو فیسبوک شد. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از یولن پوستن دانمارک، در حالی که فیسبوک در ایران فیلتر است، دسترسی مردم به آن با استفاده از فیلتر شکن به سختی انجام می شود. توییتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد دفتر رهبری اقدام به ایجاد صفحه فیسبوک برای خود کرده است. چندی پیش درباره عضویت در فیسبوک با توجه به فیلتر بودن این شبکه اجتماعی در ایران استعفا شده است که وی پاسخ به طور کلی اگر مستلزم مفسد مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب مطالب باطل بوده است و با ارتکاب گناه اعلام شده است، با موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین نیز می شود. جایز نیست شب کریسمس تمام دانمارک برف خواهد بارید. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی دانمارک، برای شب کریسمس امسال سال 2012 برف در سراسر کشور خواهد بارید. بارش برف از روز یک شنبه شروع می شود و طی چند روز بیشتر شهرهای دانمارک در بر خواهد گرفت. در شونه متنجه ای که یاردن خدا قوت با خدا بره نبه صدا می‌پردازم به چند خبر در زمینه فرهنگ و هنر. البته خبری رو که به آگاهی شما میرسونم مربوط به دوشنبه سوم دسامبر هست. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، نقش برجسته پریشو در شهرستان کازرون احتمالاً با پتک فردی تخریب شده. محسن عباسپور یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان کازرون روز دوشنبه 13 آذر ماه به خبرگزاری مهر گفت بخش قابل توجهی از دیواره زیرین نقش برجسته تاریخی و پر ارزش پریشو، نقش برجسته زن ایران باستان که در فقدان امنیت و بدون کوچکترین حفاظت فیزیکی به حال خود رها شده بود، توسط شخص یا اشخاصی تخریب شده است. به گفته آقای عباسپور، ویژگی‌های منحصر به فرد نقش برجسته‌های کازرون وجود سه نقش برجسته است که در آن تصاویری مربوط به زن در ایران باستان مورد نقاشی شده، موردی که تقریبا در آثار تاریخی ایران به ندرت مشاهده میشه. این سه نقش در سه نقطه متفاوت از شهرستان کازرون، نقش قندیل، نقش پریشو و نقش بهرام قرار دارند. پاییز سال گذشته هم بخشی از نقش برجسته بهرام دوم در تنگه چوگان در محوطه حفاظت شده بیشاپور، اگر درست تلفظ کرده باشم، شهرستان کازرون به وسیله پتک تخریب شد. در آن زمان قسمتی از سنگ نگاره و گرزی که در دست بهرام دوم پادشاه ساسانیان دیده میشد توسط پتک تخریب شده بود. آقای عباسپور در ادامه افسود با توجه به مشاهدات موجود میان تخریبایی که متوجه نقش‌های برجسته کازرون شده، میتوان احتمال داد که این اعمال با هدف مشابهی صورت گرفته. به گفته این عضو شورای مرکزی هم‌اندیشان، فصل مشترک تمامی این تخریبا علاوه بر جهل ضاربان، فقدان هر گونه حفاظت فیزیکی از این نقش است. زیرا با عنوان مثال نقش پریشو که در حال حاضر این چنین مورد هجوم قرار گرفته، فاقد حتی یک نردکشی ساده است. آقای عباسپور با اشاره به هشدارهای متعدد فعالان میراث فرهنگی به مسئولان گفت که متاسفانه تا امروز کوچکترین اقدامی در خصوص حفاظت از این گنجینه‌های تاریخی صورت نگرفته است. برج میدان آزادی تهران و نگرانیایی که در مورد این برج آزادی معروفه، هشدارهای تازه‌ای هم از طرف بعضی مسئولان داده شده که اتفاقات ناگواری در حال انجام است. مدیر برج آزادی میگوید 8 سال هست که آب به این برج نفوذ میکنه و تاکید کرده است که اگر جلوی این مسئله گرفته نشه اتفاقات ناگواری برای برج آزادی رخ خواهد داد. غلام حسین شاعلی مدیر برج آزادی روز چهارشنبه 22 آذر ماه در گفتگوی با تلویزیون جمهوری اسلامی با توضیح که از 8 سال پیش اتفاقاتی به صورت جزئی رخ داده بود افزود که در چند وقت اخیر نشستایی با شهرداری و سازمان میراث فرهنگی برای حل این مشکلات صورت گرفته. وی هشدار داد در صورتی که ترمیم و بازسازی این برج به خوبی انجام نشه اتفاقات ناگواری رخ میده. آقای شاعلی در ادامه دلیل حل نشدن این مسئله در 8 سال گذشته را تعویض سریع مدیران دانست و گفت یکی از اشکالات ایران در همه بخش‌های مدیریتی تغییرات زود به زود مدیران است و تا مدیری در فاصله 1-2 سال تصمیم برنامه ریزی میگیره او را فوری عوض میکنند. مدیر برج آزادی تهران در حالی از نفوذ آب به این ساختمان خبر داده است که خبرگزاری مهر روز 6 آذر ماه نیز این مشکل را گزارش کرده بود. مدیر برج آزادی روز چهارشنبه گفت که تا 10 روز آینده در قالب یک بازسازی اضطراری قسمت‌های مختلف برج عایق کاری میشه تا در فصل زمستان نفوذ آب به برج قطع بشه و پس از پایان فصل بارندگی کار جدی و فعالیت‌های اصولی سرعت بگیره. برج آزادی به عنوان نماد شهر تهران در سال 1349 خورشیدی توسط حسین امانت معمار ایرانی ساخته شد. حسین امانت اواخر دهه 50 شمسی به کانادا مهاجرت کرد. طراحی که یک بنای معماری معروف ایران در سال 1345 خورشیدی به مسابقه گذاشته شد و آقای امانت معمار ایرانی آن زمان 24 سال سن داشت از میان معماران شرکت کننده برنده و برای ساخت این بنا انتخاب شد. ساخت این برج آزادی آبان ماه 1348 آغاز و پس از 28 ماه در دی ماه سال 1350 با نام برج شهیاد به بهره برداری رسید. نام این برج پس از انقلاب 57 به برج آزادی تغییر کرد. آخرین مطلب در زمینه فرهنگ و هنر درخواست بیش از 100 نویسنده ایرانی است که از وزارت ارشاد خواستار لغو مجوز چاپ کتاب کردند. بیش از 100 نویسنده شاعر مترجم ایرانی در نامه‌ای درخواست کردند که مراحل موسوم به گرفتن مجوز برای چاپ کتاب از سوی وزارت ارشاد لغو بشه. همونطوری که در خبرها اومده بود همین مطلبی است در وبسایت دوچه وله، که در این وبسایت دوچه وله در رابطه با ورشکستگی چاپخونه‌های ایران خبر داده است که متاسفانه به علت هزینه‌های زیاد و در رابطه با صنعت چاپ باعث شده که شماره زیادی از چاپخانه‌ها در ایران در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. مدیر یک بنگاه انتشاراتی به دوچه وله هم گفت که در 6 ماه اخیر بیش از 200 بنگاه انتشاراتی فعالیت خودشون رو متوقف کردند. در این رابطه که نامه نویسندگان از جانب شاعرها و همینطور مترجم ایرانی طی بیانیه‌ای یا نامه‌ای به وزارت ارشاد درخواست کردند که مجوز چاپ رو لغو بکنه. در این رابطه گزارشی داریم از رادیو فردا که تقدیم حضورتون چند لحظه خواهم کرد. یعنی دیگه جایی وجود نداره که آدم بتونه حتی مدارا اسمشو بذاره، نمیدونم بخواد با آهستگی از کنارش رد بشه. حتی اون چیزی که در گذشته به عنوان مجوز اسمشو میذاشتن دیگه وجود نداره. یعنی ما الان نویسندمون که خب خود به خود سانسورچی هست، من خودم یکی از اون آدمام که خودمو سانسور میکنم. شما یه اشاره‌ای کردید الان به این که مجوز، یعنی یه فرقی قائلید بین مجوز و اون چیزی که الان داره تحت عنوان من به طور کلی با کل این که یک نویسنده، یه شاعر، یه مترجم بخواد اثرشو ببره یه عده‌ای بشینن و اونو بخونن و قلقم کنن و بهش مجوز بدن، کلا من این که مخالفم. تا چند اندازه این درخواست معقول به نظر میرسه با توجه به این که اون چیزی که ما در 30 ساله اخیر شاهدش بودیم؟ 30 سال نبوده. چرا فکر میکنیم 30 ساله؟ مگه در دوران گذشته ما نداشتیم؟ ما در گذشته هم کلمات مجرم داشتیم، ما در گذشته هم خط قرمزای خاص خودمون داشتیم. ما که میگم ما نه، یعنی یه جایی به نام وزارت فرهنگ یا وزارت ارشاد اسلامی دیگه الان واقعا از مرز گذشتیم. مردم عادی حتی دیگه اصلا واقعا به نقطه رسیدن که دیگه اعتمادشون اصلا به کتاب دارن از دست میدن. این بیانیه فقط خواستار اینه که مجوز کتاب لغو بشه یا برای این قضیه راهکاری هم داره که ارائه بده؟ چه راهکاری؟ موقعی که شما میگه مجوز لغو بشه، مگه نیاز به راهکاری وجود داره؟ یعنی باید یه توافقی ما بشینیم با وزارت ارشاد بکنیم، بگیم آقای وزارت ارشاد شما لطف کن به این کلمه مجوز بده، این کلمه رو سانسور کن. نه، اصلا هیچ توافقی قرار نیست صورت بگیره که مجوز رو بردارن. اصلا ما نمی‌دونم، واقعا دلیلی وجود نداره که ما بشینیم توافق کنیم. سر چی باید توافق کنیم؟ سر چیزی که از بنیاد غلطه؟ این بیانیه همچنین یک اشاره هم به این داره که مسئله صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأثیر مستقیمی هم گذاشته روی کیفیت کار نویسنده ها و حتی روی تیراژ کتاب ها. شما واقعا وقتی که اون چیزی تو ذهنت میگذره میخوای به عنوان نویسنده حتی بیاریش رو کاغذ، با خودت فکر میکنی این کلمه درسته یا اون کلمه درسته. یعنی خودت اولین کسی هستی که این سانسور رو بر خودت اعمال میکنی. بعد ناشر الان خودش داره تبدیل میشه به سانسورچی، برای اینکه اگر کتابی رو بفرسته به وزارت ارشاد و اون کتاب غیر مجاز بشه یه نمره منفی تو پروندهش درج میشه. بعد تازه بخواد بره وزارت ارشاد اونجا بیا حالا تک پارش کنن 20 صفحه ورد 40 صفحه ورد، من کتاب آخر خودم به 2 صفحه اجازه دادم، چیز وحشتناکی هم توی اون کتاب وجود نداشت. حتی اون سانسور یه کلمه باشه ولی عدم اعتماد تو خواننده ایجاد میکنه. این مسئله شامل فقط داستانهایی میشه که نویسنده ایرانی داره یا آثار ترجمه شده رو هم در بر میگیره؟ حالا وقتی دیگه آثار ترجمه هست که دیگه بیچاره نویسنده هم حضور نداره، مترجم سانسور میکنه. اول گاه حتی تایپیست توشدار میده از سر حسن نیت ها، میگه وای من این تکرم که دیدم یه جوری شدم، تو رو خدا اینو ورش داریم برای تو خطر ایجاد میکنه. یعنی همه ما تبدیل شدیم به سانسورچی. بابا چه خبره؟ اونم تو جهانی که دیگه هیچ چیز مخفی نیست. یعنی همه ما داریم تو حمومای شیشه ای زندگی میکنیم. چرا این همه یک وزارت خونه عریض و طویل اونجا گذاشتن؟ و واقعا متاسفانه کسایی که اونجا نشستن به عنوان سانسورچی هیچ درکی ندارن از کتابی که دارن میخونن. البته ناگفته نماند که بعضی از این سانسورچیان خوشبختانه خودشون تبدیل شدن به نویسندگان. خانم فرخنده حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده و یکی از امضا کنندگان این نامه، خطاب به وزارت ارشاد بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. Derin solu bulağlardan, bulağlardan. Yaşıl yarpak budaklardan, budaklardan. Yaşıl yarpak budaklardan, budaklardan. Bağverengi yanaklardan, küsürüm dudaklardan. Size selam, size selam getirmişem. Bağverengi yanaklardan, küsürüm dudaklardan. Size selam, size selam getirmişem. Kasar da sağlık, yaşın başı sona şerinin hacerinden hacerinde. O şerinin hacerinden hacerinde. Sebbakarın hünerinden hünerinde. Sebbakarın hünerinden hünerinde. Behreyn'in şehrinden donuzdur seherinden. Size selam, size selam getirmişem. Behreyn'in şehrinden donuzdur seherinden. Size selam, size selam getirmişem. Kasar kasar durmadan, yaşıl başlı sonalardan. Kasar kasar durmadan, yaşıl başlı sonalardan. Hey, Azerbaycan diyarından, Çoğalık'ın diyarından. Size selam, size selam getirmişem. Azerbaycan diyarından, Göykaderin kenarından. Size selam, size selam getirmişem. Getirmişem. آهنگی را که شنیدید از یعقوب ظروفچی بود به یاد هموطنان آذربایجانی که در زلزله اخیر جان باختن و به یاد افرادی باشیم که هنوز سرپناهی برای خانواده‌های بازمانده زلزله اخیر آذربایجان هنوز دولت جمهوری اسلامی اقدامی جدی برای سرپناه این بازماندگان نکردن. اما در رابطه با زلزله روز پنجم دیما یعنی دو روز دیگه سال روز زمین لرزه عظیم شهر بم هست که زمین لرزه‌ای بود به شدت 6.6 ریشتر که در ساعت 5:26 دقیقه بامداد همونطور که گفتم روز پنجم دی ماه 1382 خورشیدی شهر بم و مناطق اطراف آن در شرق استان کرمان و لرزاند. طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی این زمین لرزه 26271 قربانی، 30000 مجروح و بیش از 100000 نفر بی خانمان بر جای گذاشته است. این تعدادی این در حالی که تعداد واقعی قربانیان زلزله بم به مراتب بیش از میزان اعلام شده رسمی دولت جمهوری اسلامی است. 11 دی ماه همان سال دکتر اسماعیلی رئیس شورای شهر بم گفته بود با توجه به اینکه در برخی مناطق بم 100% منازل بر اثر زلزله تخریب شدن، به نظر دکتر اسماعیلی تعداد تلفات بیش از 50000 نفر است. به گفته وی در روزهای اول هر کس به فکر تدفین عزیزان خود بود، به وسیله لودر گودال‌های ایجاد می‌شد و اجساد به طور دست جمعی به خاک سپرده می‌شدند و کسی در آمارگیری دخالت نداشته است. در حالی که 6 روز از این زلزله می‌گذشت، رئیس شورای شهر بم در پاسخ به این سال که چند درصد از شهر خاک برداری شده است، گفته بود هر کسی آشنایی داشته محل دفن آشنای خود را نشان داده است، ولی اونایی که کسی را نداشتند و شهرهای دیگر برای مشخص شدن وضعیت آنها به بم نیامدند هنوز زیر آوارها ماندند. در اثر این حادثه 90 درصد از سازه‌های شهر بم به کلی تخریب شده است. ارگ بم که با 2500 سال قدمت بزرگترین سازه گلی سازه گلی در جهان است به کلی ویران شد. همچنین در این حادثه تخل ایرج بستامی خواننده اصیل ایرانی درگذشت. طبق برنامه ریزی مسئولان بازسازی بم باید تا سال تابستان 84 به پایان می رسید، اما برنامه ریزی مسئولان جمهوری اسلامی بازسازی بم هنوز که هنوزه مسئله ای را از بازماندگان زلزله بم درمان نکرده و هنوزم مشکلات در زمینه ساخت و ساز و برای بازماندگان وجود داره. یکی از آثار زلزله این بود که روابط ایران و آمریکا بود که خوب شده بود که آمریکا با یک هواپیمای نظامی برای اولین بار در بیش از 20 سال در ایران فرود آمد. ایران که در هنگام توسط رئیس جمهور آمریکا جورج بوش یکی از اعضای محور شرارت قلمداد میشد، از آمریکا کمک‌های انسان دوستانه مستقیم دریافت کرد. همینطور کشورهای مختلفی به ایران کمک انسان دوستانه کردند، اما گفته میشه کمک‌های انسان دوستانه کشورها به خصوص کشورهای غربی میشد در بازار ناصر خسرو تهران پیدا کرد. آهنگی را در رابطه با بزرگداشت خاطره بازماندگان و رفتگان زلزله بم براتون در نظر گرفتم که پخش بکنم. از زنده یاد ایرج بستامی هست. یادآوری میکنم ایرج بستامی به شهر آهوس هم برای اجرای کنسرت در موزیک هوست آهوس اومده بود. تصنیف وطن منو برای شما پخش میکنم با گرامی داشت یاد همه جان باختگان راه همه جان باختگان زلزله اخیر آذربایجان و سالروز زلزله بم. این آهنگو تقدیم این هموطنان میکنم. آهنگ که وطن من نام داره، شاعر این آهنگ ملک شاعرای بهار هست، آهنگسازش زنده یاد پرویز مشکاتیان که تنظیم این آهنگ هم خود پرویز مشکاتیان است. به اتفاق میشنویم وطن من با صدای ایرج بستامی. Thank you. ای خطه ایران مهین وطن من، ای خطه ایران مهین وطن من، ای گشت به مهر تو عجین جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سر و سمنم ای با گل و لاله و سر و سمن من، دردا و دریغا امروز هم میگویم با مهنت بسیار یاد همه رفتگان زلزله بم و زلزله اخیر آذربایجان و گرامی می‌داریم و به یاد بازماندگان این حوادث باید باشیم که در سرمای جانسوز به خصوص زلزله اخیر آذربایجان که هنوز دولت به وعده‌های خودش عمل نکرده و وضعیت سختی را به سر می‌برند. اما در رابطه با آستانه کریسمس نگاهی خواهیم داشت در رابطه با مهاجرت مسیحیان ایران که گفته میشه که در جمهوری اسلامی بر اثر فشارهایی که به این اقلیت دینی وارد شده مسیحیان بیشتری از ایران مهاجرت کردند. شمار اعضای جامعه های مسیحی در ایران رو به کاهش است. بسیاری از مسیحیان که به جوامع مختلف مذهبی ارتدوکس یا کاتولیک یا پروتستان تعلق دارند در سالهای گذشته به خارج از ایران مهاجرت کردند. کلیسای یوحنای مقدس در ارومیه که به جامعه آسوریای پروتستان در ایران تعلق داره در گذشته پذیرای مراجع کنندگان بیشتری از کشورهای خارج بود تا این روزها. کشیش 48 ساله این کلیسا الیاس میگوید که مهمانان نادرتر شدند. کلیسای یوحنای مقدس که در مرکز شهر ارومیه قرار داره، این شهر که در شمال غربی ایران واقع شده بیش از 1 میلیون نفر جمعیت داره. گفته میشه شهر ارومیه احتمالاً توسط آسوریا تأسیس شده است. ارومیه که در نزدیکی دریاچه‌ای به همین نام قرار داره در زبان آرامی به معنای شهر کنار آب هست. در اوایل قرن بیستم بیش از 40% جمعیت ارومیه مسیحی بودند که بخش عمده آنها را ارمنی‌ها و آسوریا تشکیل می‌دادند. آسوریای منطقه از نخستین صده های میلادی در این منطقه میزیستند و کلیسای آنها به کلیسای آسوری شرق معروف بود. در نزدیکی کلیسای یاد شده در ارومیه کلیسای کوچک دیگری قرار داره به نام کلیسای مریم مقدس که در قرن پنجم یا ششم میلادی ساخته شده، ولی جامعه مذهبی مسیحی در این منطقه با آغاز جنگ جهانی اول رو به زوال نهاد. ارتش عثمانی هم به مدت 4 سال به کشتار منظم مسیحیان در ارومیه و مناطق اطراف مبادرت ورزید. شمار زیادی مسیحی به قتل رسیدند یا ناچار به فرار شدند. الیاس که از 27 سال پیش تا کنون کشیش کلیسای یوحنای مقدس در ارومیه است میگوید ما یک اقلیت مذهبی هستیم و هرگز امر ساده‌ای نیست. بزرگترین مشکل مهاجرت است. امروزه حدود 5000 مسیحی آسوری در ارومیه زندگی می کنند. همه خواهران و برادران کشیش الیاس یا به اروپا یا به آمریکا مهاجرت کردند. از خانواده الیاس فقط همسرش و پسر 17 ساله و دختر 7 سالش در ایران ماندند. کشیش الیاس میگوید بزرگترین مشکل مهاجرت مسیحیان از ایران است، ولی خود او میخواهد در ایران بماند و با اعتماد به نفس میافزاید ما پیش از اسلام اینجا بودیم. مسیحیان آسوری در ایران به جوامع مختلفی از جمله ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان تقسیم میشن، ولی به گفته کشیش الیاس این مرزها چندان سختگیرانه نیست و برای نمونه آنها با یکدیگر پیمان زناشویی میبندن و عید پاک و کریسمس را مشترکاً جشن میگیرند. کشیش الیاس میگوید وضعیت ما همیشه ساده نیست. ایران یک کشور اسلامی است، ولی در سوریه که آسوریهای مسیحی زیادی زندگی میکنند وضعیت به مراتب دشوارتر است. به گفته این کشیش الیاس بسیاری از آسوریهای سوریه به دلیل جنگ داخلی از میهن خود گریختند. در تبریز نیز شماره مسیحیان کاهش می‌یابد. در حال حاضر در چهارمین شهر بزرگ ایران فقط 800 مسیحی در شهر تبریز زندگی می‌کنند. در مرکز تبریز کلیسای ارمنی مریم مقدس قرار دارد که در قرن 12 میلادی ساخته شده است. مارکوپولو در سفرنامه خود به چین در سال 1275 از این کلیسا در تبریز نام برده است. خادم این کلیسا میگوید بیشتر مسیحیان از این شهر رفتند. آنها یا به اروپا و آمریکا مهاجرت کردند یا به شهرهای تهران و اصفهان نقل مکان کردند. نزدیک 1% جمعیت ایران را مسیحیان تشکیل میدن. بیشترین مسیحیان ایران ارمنی یا آسوری هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام آزاد مناسک دینی را برای مسیحیان تضمین کرده. مادامی که مسیحیان در جمع خود هستند با یکدیگر ازدواج میکنند مشکل اساسی وجود ندارد، اما فقط نوشته ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. اما مشکلات زیادی مسیحیان در ایران دارن. مشکلات زمانی آغاز میشه که مسلمانان جدیدن به دین طرف دین مسیح میرن. بنابراین بیشترین فشارها در ایران به جامعه های مسیحی متشکل از در کلیساهای خانگی وارد میشه. اعضای این جامعه ها کسانی هستند که از اسلام به دین مسیح روی آوردند. به اصطلاح نوکیش مسیحی هستند. رویگردانی از اسلام در ایران میتوان حتی با مجازات اعدام روبرو بشه. به همین دلیل نوکیشان مسیحی در خانه‌های خصوصی یکدیگر را ملاقات می‌کنند. در این گونه کلیساهای خانگی که زیرزمینی هستند معمولاً اعضای جریان‌های پروتستان گرد هم می‌آیند که باورهای عمیق‌تری دارند و در مقابل حکومت اسلامی نیز موضع قاطع‌تری دارند. کشیش یوسف ندرخانی که از اسلام به دین مسیحی روی آورده اخیراً بر اثر اعتراضات بین‌المللی از زندان آزاد شد. وی که عضو کلیسای آزاد ایران هست به اتهام ارتداد در سال 2010 میلادی به مرگ محکوم شده بود. اما نگاهی داریم در رابطه با تعقیب و آزار مسیحیان در کشورهای مختلف جهان که روز گذشته از رادیو البرز هم پخش شد براتون خوندم. این مطلب دوباره به آگاهی شما میرسونم که این گزارش نتیجه پژوهشی در سال جاری میلادی است که نشون میده پیروان مسیحیت در بسیاری کشورها مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. خشونت نسبت به پیروان این آیین در کشورهای اسلامی از همه جا بیشتر است. کلیساهای در حال سوختن در کنیا، کشتار مسیحیان در نیجریه، خشونت نسبت به مسیحیان در خاورمیانه نمونه‌هایی هستند که این پژوهش به آنها اشاره کرده و به این نتیجه رسیده که پیروان مسیحیت در بسیاری کشورها در بیم جان خودشون قرار دارند. امنیت جانی و مالی آنها در طول سال 2012 میلادی رو به وخامت گذاشته شده. خانم مرکل صدر اعظم آلمان اخیراً اعلام کرده که حمایت از مسیحیان تحت پیگرد بخشی از سیاست خارجی ماست. به گفته پاپ 16 هیچ کس به اندازه پیروان این دین رنج نمی کشن. بنابرای گزارش سازمان درهای باز که نهادی برای حمایت از مسیحیان است، 100 میلیون مسیحی به خاطر عقایدشان در جهان تحت تعقیب قرار می گیرند، آزار داده می شوند یا جانشان به خطر می افتند. وضع آنها در کره شمالی از همه جای دیگر دنیا بدتر است. بنابرای گزارش سازمان‌های مسیحی دست کم 200,000 مسیحی در دیکتاتوری کمونیستی کره شمالی تحت تعقیب وحشیانه هستند. در رابطه با وضعیت مسیحیان در کشورهای اسلامی، مسیحیان اندونزی، این پرجمعیت ترین کشور اسلامی، دائما مورد تعرض قرار می گیرند. شماری از انجمنها برخی مناطق مجبور می شوند کلیساهای خود را تخریب کنند. اسلام در مالدیو دین دولتی و اجباری است. بنابر قانون اساسی این کشور، کسی که مسیحی هست حتی شهروند شناخته نمی شه. در پاکستان پیروان مسیحیت از سوء استفاده از قانون توهین به مقدسات شکایت میکنند که عمدتاً بر ضد اقلیت‌های مذهبی به کار گرفته میشود. بنابر پژوهش‌های یاد شده، هر کس که نسبت به این وضع انتقاد بکنه باید نگران حمله اسلامگرایان افراطی باشه. نمونه چنین وضعی شهباز بهاتی، وزیر مسیحی اقلیت‌های مذهبی پاکستان است که به خاطر انتقاد از شرایط کشته شد. در افغانستان آزادی ادیان در حرف پذیرفته شده، اما بنابر گزارش درهای باز هیچ کلیسای رسمی در افغانستان وجود نداره. طالبان در سال 2011 میلادی به همه مسیحیان افغانستان اعلام جنگ داد. بیش از همه اعضای نهادهای کمک رسانی مسیحی در خطر بودند. حکومت جمهوری اسلامی تأکید میکنه که به آزادی دین پایبند است. در این امر به حضور اقلیت ارمنی در این کشور استناد میکنه که کلیسای خودشونو دارن، در عبادت آزادن، پیروان مسیحیت حتی اجازه دارن در مجامع خود الکل بنوشن و گوشت خوک بخورن، اما درهای باز میگوید در ایران 450,000 مسیحی تحت فشارهای شدید قرار دارند و این به این خاطره که شمار قابل توجهی از شیعیان به دین مسیحی روی آوردند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مسیحیان را به بهانه کارهای مثلا تبلیغ برای مسیحیت بازداشت میکنند. بنابرای گزارش های گروه های مسیحی در عربستان سعودی هیچ گونه آزادی دین و آیین وجود نداره. با این همه اینها بر شمال مسیحیان در کشور عربستان سعودی افسوده میشه. در راه باز در این باره گزارش داده که پیروان مسیحیت در عربستان سعودی یا باید دین خود را پنهان کنند و الا مجازات مرگ در انتظار آنها خواهد بود. کلیسا در عربستان سعودی مجاز نیست. بنابرای آنچه که سازمان عفو بین الملل میگوید، داشتن یک کتاب انجیل میتواند سرنوشت دردناکی به دنبال داشته باشد. در سوریه نیز مسلمانان نگران آینده خود در کشوری هستند که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است و درگیری جنگ داخلی اقلیت مسیحی این کشور دچار چند دستگی است. بعضیا مخالف اسد هستند و برخی هم موافق این دیکتاتوری. 3/4 مسیحیان عراق پس از سقوط صدام حسین کشور عراق را ترک کردند. پیش از این عراق 1.5 میلیون مسیحی داشت. برخی گزارش ها حاکی از مهاجرت 250,000 مسیحی عراقی است. پیروان آیین مسیحیت به ویژه هدف حملات تروریستی افراطیون مسلمان قرار می گیرند. به کلیساشون حمله می کنند و خودشون را روبوده می شن. به جان و مال آنها توسط این مسلمانان افراطی تجاوز میشه و کشته میشوند. اقلیت مسیحی در کشور همسایه ایران ترکیه از رعایت نشدن آزادی مذهب میگویند. مثلا وقتی پای ساختن کلیسا یا حفظ یک نهاد مذهبی و فرهنگی در ترکیه مطرح میشه، سلسله ای از حملات به کشیشان در سالهای گذشته مسیحیان ترکیه را نگران کرده و هنوز هم تبلیغات ناسیونالیستی و تحریک آمیز دولتمندان ترکیه مایه ترس مسیحیان ترکیه میشه. 10% جمعیت مصر مسیحی هستند که بیشترشان از مسیحیان قبطه‌ای هستند که از زمان سقوط حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر فشار بر این مسیحیان افزایش یافته. گزارش ها که از تشدید پرونده سازی و محاکمه قبطی‌ها به اتهام توهین به اسلام است. مسیحیان شمال نیجریه که در دست اسلامگرایان افراطی است سالهاست. مسیحیان شمال نیجریه هدف خشونت و ترور هستند. این بود برنامه امروز رادیو البرز. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. پیشاپیش کریسمس و به همه شما به خصوص هموطنان مسیحی شاد باش میگم. امیدوارم سال خوبی را داشته باشید و تعطیلات یول و کریسمس به شما خوش بگذره. تا روز شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما خواهیم بود، شما را به خدا میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید.